उनको ब्राह्मण कोटि मिली आ जाए, और इंद्र आदि लड़ाई भड़ाई करने वाले लोग इंद्र वायु अग्नि ये सब जो है आप क्षत्रिय कोटि में है, वैश्य कोटि में मानते हैं जो अश्विन कुमार वगैरह वैद्य है डॉक्टर साहब, तो ये लोग जो है वैश्य कोटि में है ही है, और बहुत सारे पार्षद हैं जो सेवा कर्म वहां भी लगे हुए हैं। शूद्र बनाने वैद्य थोड़ी शूद्र में आता, वैश्य में आता है ना, ना, ना सेवा कर रहे हैं लेकिन वो वैश्य कर्म में, नौकरी नहीं उल्टा तनखा नहीं लेते, वैद्य का कर्तव्य यही है जड़ी बूटियां दे और कुछ ले नहीं, अपेक्षा कर लिया तो वो परिसर में कुछ गलत हो शूद्र हो गए। आजकल के तो सब शूद्र ही हो बात है, डॉक्टर लोग तो पहले से लिखते हैं और नाम लिखवाते वक्त 400 रुपए देना पड़ जाता है नाम लिखाने के लिए। देखो आप मानते नहीं वो गलत चीज है, आज भारत में भी नहीं मानते बात अलग चीज है, लेकिन है सब क्यों, ये गुण तो सब जगह है ना, ये कर्म भी सब जगह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सम दम तप दीक्षा आदि क्या विदेश में नहीं कर रहा है कोई, कर रहे हैं वहां भी, कृषि वगैरह नहीं कर रहे हैं, गोरक्षा नहीं हो रही वहां, वहां भी गौ का पालन होता है, वहां भी डेयरी फार्म खुले हुए हैं, वहां भी चैरिटी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ वहां वो लोग अपने समाज में इस व्यवस्था को स्थूल रूपेण मानते नहीं, जैसे हमारे यहाँ स्थूल रूपेण मानते हैं शादी विवाह सब में, जय ब्राह्मण का ब्राह्मण घर में शादी होना ये वो, इस स्थूलता में भी आ गया, यही गलत हो गया। हमारे यहाँ लिखते हैं वर्क इज वर्कशिप, लेकिन सब वर्क इज करप्शन हो गया है, या नहीं, हमारे यहाँ लिखते हैं करते नहीं, सब पुस्तकों में रह गया चीज, इसीलिए करते हैं ठीक उल्टा, अब वो लोग क्या है जो हम लिख रहे हैं उसको कर रहे हैं और लिखते कभी नहीं, उनके कहीं ऑफिस में फैक्ट्री में कहीं जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा वर्क इज वर्कशिप, वहां भ्रष्टाचार भी नहीं, और लिखा रहता है वर्क इज वर्कशिप ड्यूटी ड्यूटीफुल, हम दुनिया भर डायलॉग लिखा रहता है और सारा प्रकार का भ्रष्टाचार कुर्सी पर बैठे करते, ये अंतर है, इसलिए बल्कि गुणकर विभाग से जो वर्तमान वर्ण व्यवस्था वही है, यहाँ है ही नहीं ये कहना पड़ेगा, आजकल बाहर दिखावटी है, असलियत में वहां जिस प्रकार से इस गुणकर विभाग को स्पष्ट देख सकते हैं, जितना आजकल वहां वेजिटेरियन होटल है ना सस्याहारी भोजनालय वहां बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लोग सब छोड़ रहे हैं, देख लिया उपभोग करके, तो वहां परिवर्तन जबरदस्त हो रहा है और वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार वो जी रहे हैं, भले वो अपने ऊपर ठप्पा नहीं लगाया, ये मिश्रा है झा है गुप्ता है टपता है, वो अपने ऊपर ठप्पा नहीं लगा रखे हैं वो नहीं, लेकिन वो अनुसरण कर, यही अंतर है, इसलिए सब जगह मनुष्य मात्र में ही चीज है, क्योंकि भगवान की दृष्टि में तो ब्राह्मण है ही, जो ब्राह्मण हो ब्राह्मण है ही, आप अपने आप को ब्राह्मण कहें और शूद्र हो भगवान के शूद्र आप शूद्र ही होंगे, भगवान आपको ब्राह्मण नहीं मानेंगे, भले आप मिश्रा लिख दोगे लिखो मिश्रा क्या लिखने से हो जाता है कोई, लेकिन भगवान ये देख रहा है तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा गुण क्या है तुम्हारा कर्म क्या है, भगवान के अस्तित्व गुण कर्म के अनुसार है, तो नाम के अनुसार नहीं होता, वो तो आपके गुण कर्म को देखकर आपके ऊपर उनके हिसाब से लिख देते हैं जो शूद्र है क्या है क्या नहीं है, आप मानिए ना मानिए यहाँ पर वो वहां गणना नहीं होता। इसी बात को लेकर के आधुनिक लोग कहते हैं कट्टरवाद का विरोध करते हैं, और उचित भी, कट्टरवाद का विरोध करना तो उचित है, लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था को त्याग देना वो अनुचित, जिसके कारण से सब शूद्र होते जा रहे हैं, ब्राह्मणत्व तो जिसके अंदर था वो भी अपना उस चीज को खो रहा है, क्षत्रिय भी अपना क्षत्रियत्व को खो रहा है, अब ढूंढने पड़ रहे हैं असली ब्राह्मण कहाँ मिल रहे हैं, अभी हमने एक व्यवस्था चालू किया है, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर वास्तविक ब्राह्मण की, ये देख रहे ब्राह्मण जाति में नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं क्षत्रिय में जो अपने आप को मान रहे वैश्य में मान, सब जगह ढूंढ रहा हूँ, कहने का मतलब सभी जगह ढूंढ रहा हूँ जो असली ब्राह्मण वृत्ति से कौन, जिसमें ये कहा गया तीसरे दिन के अतिरिक्त चौथे दिन की रोटी का भी चिंता नहीं, अगर कोई बैंक बैलेंस नहीं कोई अकाउंट नहीं कोई तनखाबाजी नहीं इधर इच्छा लाभ संतुष्ट होकर जी रहा हो, ऐसे ब्राह्मणत्व वाला आज तक एक दिन ही बता सकता, लगे हुए हैं दो चार भी मिल जाए ये दो चार भी इस देश से मिल जाएगा तो विश्व का परिवर्तन किया जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं है। मिले तो सही, देख रहे हैं, देखो पता समय पता नहीं। तच्चैदं चातुर्वर्ण्यं नान्येषु लोकेषु अतो मानुष्य लोके की विशेषण, इसलिए लिखा है मानुष्य लोक है ऐसा विशेषण दिया गया। हंत तरी चातुर्वर्ण्य सरकार कर्म कर्तृत्वात् तद फलेषु युज्यते युज्यसे, कठिन पर फिर तो हो गया गड़बड़, क्योंकि आप जो है चातुर्वर्ण्य रूपी सृष्टि आत्मक जो कर्म है उस कर्म का कर्ता होने के कारण से और तद फलेषु और उसके फल में आपका संयोग बनेगा ही, अतो न तो नित्य मुक्त हो नित्य ईश्वर जी, इसे आप नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध हो ईश्वर हो नहीं। तो जवाब देते भगवान ठीक कर, यद्यपि माया संव्यवहारे न तस्य कर्मणः कर्तारम् अपि संतम माम, यद्यपि माया का संव्यवहरण करते हुए मैंने इस सृष्टि रूपी कर्म का कर्ता बन गया हूँ, यह बात तो तुम्हारा गाना सही है, फिर भी ये जानो माम परमार्थ तो विधि अकर्तारम्, फिर मुझे परमार्थ से जान लो कि मैं कर्ता नहीं। अतएव अव्ययम् असंसारिणं च माम, इसलिए मुझे अव्यय हूँ असंसारी हूँ ऐसा समझ लेना, निश्चय कर लेना चाहिए। अच्छा, केवल ऐसा मुझे ईश्वर को जानना ही नहीं, हर व्यक्ति अपने आप कैसे भी जो जान लेता है तो मुक्त हो जाता है, हर मनुष्य भी ये जान ले कि ये सब कुछ अविद्या और माया का खेल है, उसी को लेकर के मेरे अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व आया हुआ है, इन वास्तविक दृष्टिकोण से पारमार्थिक दृष्टिकोण से मेरे अंदर न कर्तृत्व न भोक्तृत्व है, मैं नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही हूँ, ऐसा जो जान लेगा वो भी मुक्त हो जाएगा। ऐसे जानते हुए कर्म करते रहेगा तो वह कर्म से वो असंबद्ध होगा, निर्लिप्त होगा और कर्म फल संबंधी संसारी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं अगले, नमाम कर्माणि लिम्बन्ते नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिर्नस बध्यते। काशी में अवतरणिका, येषां तु कर्मणां कर्तारं माम मन्यसे, येषां कर्मणां कर्तारं माम मन्यसे, जिन कर्मों के कर्ता आप मुझे मानते हो परमार्थ तेषां अकर्तैव अहम्, परमार्थतः मैं उन कर्मों का अकर्ता ही हूँ, इस बात को इति यतः जिसलिए ऐसा है इसलिए, नमाम कर्माणि माम कर्माणि न लिम्बन्ति, मुझ परमात्मा को ये कर्म जो है लिप्त नहीं कर देते, और अर्थात मैं लिप्त नहीं होता हूँ तो ये मुझे लिप्त नहीं कर लेते, दोनों ही बात है ना, मैं छोड़ दूं लेकिन वो ना छोड़े तो क्या होगा, मैं तो छोड़ दूं लेकिन वो ना छोड़े तो वही गुरु चेला की कहानी नहीं, नदी में कंबल दिखा करने वाला चेला को जाओ कंबल ले आओ, हो गया चेला वहां पकड़ लिया कंबल को, अब कंबल नहीं छोड़ रहा उसको, अरे गुरु जी कहते इधर आ जाओ, वो था भालू, हाँ उसने उसको पकड़ लिया, अब पकड़ के भालू भाग गया, चेला को बुला रहे गुरु जी, गुरु जी कह चेला क्या कहेगा बेचारा, ये कहेगा वो क्या करे गुरु जी, पहले मैंने इसको पकड़ा अब ये मुझे नहीं पकड़ लिया तो छोड़ नहीं रहा, वही हो गया ना, पहले हम कर्म को पकड़े थे अब कर्म हमको पकड़ लेगा, तो ये दोनों तरफ से निर्लिप्त था, यदि भी कर्म तो पकड़ नहीं सकता, क्यों कर्म तो अपने आप में जड़ है, इसलिए कहते कि देखो नमाम कर्पाण कर्माणि लिम्बन्ति, मुझे ये कर्म लिप्त नहीं कर सकते, अर्थात ये कि मैं इन कर्मों से लिप्त नहीं होता, न मे कर्म फल स्पृहा, इसलिए कर्म फल प्राप्ति में मेरे को कोई आकांक्षा भी नहीं, कोई स्पृहा नहीं, यही कारण है स्प्रिया का अभाव नहीं थे कर्म भी लेप नहीं कर सकते, दोनों तरफ से कट गया वो। इति माम यो अभी जानाति, ऐसे मुझ उस परमात्मा उस आत्मा का स्वरूप को जो भी जानता है स कर्म विरम न लिप्यते, वह कर्मों से विलिप्त नहीं हो सकता, न बध्यते न लिप्यते, वह बंधन को प्राप्त नहीं करेगा, जो लेप को प्राप्त लिप्त हो जाए वही बंधन को प्राप्त करेगा, वह लिप्त नहीं है इसलिए बंधन को प्राप्त भी नहीं करेगा। नमाम तानी कर्माणी सृष्टि आदि जो भी कर्म है सृष्टि स्थिति और लय करना वे कर्म न लिम्पन्ते देहादि आरंभ गत्वेन अहंकार भावा यहाँ ये आरम्भ करते हैं वो मुझसे लिप्त नहीं होते, क्यों? क्योंकि जो है अहंकार वावाद मैं करता हूँ एतार्ष अहंगार ही नहीं, अहंकार मूढ़ात्मक करता है मिति मन्य दे, और मेरा अहंकार ही नहीं है इसलिए करते तो मैं अपने आप में मानता नहीं हूँ, अतः कर्म फल संबंध मेरा नहीं हो सकता। नचदेशां कर्मणां फलेषु स्पृहा तृष्णा, और उन कर्म के फलों में मेरी कोई तृष्णा भी नहीं है, अभिकांक्षा भी नहीं। ये शांत संसारी नाम अहंकार देते माना दृष्टांत है, उस प्रकार से मेरे अंदर नहीं है जिस प्रकार से जो संसारी लोग होते हैं उनके अंदर अहंकार इस प्रकार का अभिमान हुआ करता है, और उस अभिमान को लेकर कर्म सुस्पृहा तत्फलेषु तान कर्माणि लिम्पन्ते, और उसे कर्म स्पृहा भी होती है और कर्म के फलों में भी स्पृहा रहती है, अतः उन लोगों को तान उन लोगों को ही कर्म क्या करते हैं लिप्त कर देते हैं, संबंध कर देते हैं, बंधन में डाल देते हैं। इति युक्तम, उनके प्रति तो ऐसा होना युक्त है, लेकिन तद अभाव अहंकर्ता इत्याकर का अहंकार का भाव होने से नमाम कर्माणि लंबन्ति, मुझे कर्म विहारम करते न मेरे साथ संबद्ध नहीं हो सकते। इति एवं योन्योपि माम आत्मत्वेन अभिजानाति, जो कोई भी मुमुक्षु साधक जिज्ञास हो मुझे परमात्मा को अपनी आत्म रूपेण जान लेता है, और कैसा आत्म रूपेण जान रहा है, न अहंकर्ता न मे कर्म स्पृहा, वो भी यही जान लेता है, वो भी यही कहेगा मैं करता नहीं हूँ, न मुझे कर्म फल में स्पृहा है, ऐसा जो निश्चय कर लेता है स कर्मिर न बदते तस्यापि न देह आरम्भ कानि कर्माणि भवन्ति इत्यर्थ, उस मुमुक्षु का भी देहारंभ कर्म नहीं रह जाएंगे, फिर ये जानने से नहीं होगा अरे वो भगवान करता नहीं है उसको स्पृहा नहीं है, ऐसे आप अपने से भिन्न भगवान को करते तो भोक्तृत्व भाव वाला समझोगे, उससे आपकी बंधन की निवृत्ति नहीं होगी, लेकिन तार्ष परमात्मा से अभिन्न मेरी आत्मा तार्ष मेरी आत्मा भी सर कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, ऐसे जो जानेगा उस मोक्ष के प्रति भी विद्यार्म कर्म का संबंध नहीं होगा। ये कह रहे न देहारी आरम्भ कानि कर्माणि न भवन्ति इत्यर्थः, नाम करता न मे कर्म फले स्पृहा इति यदुक्तम तदेवम् इति, एवं जाता कृतं कर्म पूर्वैरपि मोक्षभिः कुरु कर्मैव तस्मात् पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। कहते हैं ठीक है जी, आपने तो कह दिया, इस पर विचार होता है, आपने जब ये बात कही ज्ञानवान के अंदर ऐसा होगा ना, आपने ये तो कहा भी, जो ये जान लेता है कि मैं करता नहीं हूँ मैं भोगता नहीं हूँ उनको कर्म से संबंध नहीं होता, तो कर्म करेगा क्यों, कर्म करने क्या जरूरत है, आपके अनुसार भी क्यों होगा, अरे तो दुनिया को दिखाई दे रहा है उनके लिए कहा जा रहा है ना, अपराध कर्म से चल रहा है कर्म, वो कहेंगे ना आप क्यों कहेंगे, तो यही तो चक्कर है ब्रह्म ज्ञान का। तो आदमी लपेट में आ जाता है, जवाब देते अपराध कर्म के अनुसार चलता है, उसको फिर पूछो अपराध कर्म कहा है, किसके पास किसकी अपराध कर्म आ गया वो, इसलिए कहना पड़ता जिसको दिखाया जा रहा है उसके लिए है, हमारे लिए कहा, जिसको दिखाई दे रहा है उसके लिए व्यवस्था है ब्रह्म ज्ञान, इसलिए बड़ा चिंतन मनन करना पड़ता है, सारा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए भाष्यकार का बहुत सुंदर समझाएंगे इस बात को, इसलिए भगवान यहाँ पर करे पूर्व ही पूर्वोत्तरम पूर्व मुमुक्ष भी कृतम, किसके द्वारा किया गया है, मुमुक्ष भी, ये ब्रह्मज्ञानी की बात नहीं है, किसको कर्म नहीं सताएंगे, उस मुमुक्ष को नहीं सताएंगे जो इस तरह से जान लेता है, जानने की बात है अनुभव की बात, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान उसको प्राप्त, मैं आत्मा हूँ मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ इसलिए मेरे अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, अतः ऐसा मान करके वह कर्मों को करते जाएगा, इसे ब्रह्मज्ञानी का प्रसंग नहीं है, स्पष्ट करने भगवान ने कहा है मोक्ष भी पूर्व ही, तो अर्जुन मैं तो मोक्ष हूँ नहीं, तब पूर्व ही पूर्व धर्म, अरे जनकादि जितने हैं पूर्व उनसे भी पहले वाले भी लोग भी सब के सब ऐसे ही करते आए, हो या ना सबके अंदर एक की इच्छा तो मुक्ति की इच्छा तो है, सब चाहते संसार में मुक्त होना, कौन नहीं चाह रहा है, अब क्यों चाहते हैं समझ में नहीं आता, चाहते क्यों है आप मुक्ति, चाहते क्यों बंधन में, इसलिए बंधन में क्यों पड़ गए, बंधन कैसा है, बंधन भी नहीं है, वास्तव विचार करके देखते हैं बंधन भी नहीं है, तो बंधन की भी भ्रांति है, अब एक भ्रांति को दूसरी भ्रांति से मिटाओगे, मुक्ति भी तो भ्रांति है, क्योंकि परमार्थ दृष्टिया न बंधन है न मोक्ष है। इसे जो व्यक्ति इस परमार्थ स्थिति को नहीं जानता है और वो अपने आप में बंधन मान रहा है, वो मुक्ति को चाहता है, उसी के लिए सब शास्त्र है, उसी को पढ़ाया जाता है, वही पढ़ रहा है। तीसरे कहना यहाँ पर ये है कि तुमको क्या करना है, अर्जुन कहेगी उल्टा पुल्टा प्रश्न आ सकता नहीं, अर्जुन को फंसा दे रहे बिल्कुल सही ढंग से, तुम जिसके योग्य हो अपने उस योग्यता को समझो, तुम अपने अंदर इस समय में जो रणभूमि से भागने की सोच रहे हो क्यों सोच रहे हो, इसलिए तुम तो मुमुक्षु भी नहीं हो, संन्यास का वैसे अधिकार नहीं क्षत्रिय को, और कर्म छोड़ के भाग रहे हो, जो कर्माधिकारी होते हुए कर्म छोड़ के भागोगे यह अत्यंत अनुचित है, इसके लिए पूर्व ही पूर्वोत्तर ले लिया। तो जनकादि क्या है, कर्माधिकारी थे, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी वो कर्म को छोड़े नहीं, क्यों, वेद वेद के खिलाफ जा नहीं सकते, यही श्रद्धा है शास्त्र के प्रति, अपने ज्ञान निष्ठा से कुछ भी हो जाए लेकिन जब तक इस लोक में रहना है, शरीर है, तब तक अपनी बुद्धि भी तो है, बुद्धि के आधार पर, बुद्धि को लेकर के शास्त्र अनुसार आपको शरीर की क्रियाकलापों को एक नाटक के समान करते रहना पड़ेगा, चाहे ना चाहे करा तो पड़ेगा, इसलिए कहते तस्मात तम कर्म एव करो कर दिया, तुमको कर्म करना ही होगा, कि तुम्हारे क्षत्रियों में ऐसे ही पहले देखने को मिला है, मोक्ष में होता ही है, और मोक्ष में अपने आपका नहीं भी मानोगे, तुम्हारे अपने पूर्वजों को देखोगे उनमें भी यही दिखाई देता है, इसलिए कर्म से बच के कोई भाग नहीं सकता। भाष्यकार कहते एवं ज्ञाता कृतम कर्म पूर्व रपी अधिक्रांत ही मोक्ष भी, आज से पहले जो बीत गए जो मोक्षों उन लोगों के द्वारा भी ऐसे जान करके ही कर्म किया गया है, कुरो तेना कर्मैवत्वम, इसे तुम भी जो है अवश्य कर्म को करना, न तुष्णिम आसनम ना भी संन्यास, चुपचाप बैठना या संन्यास ये दोनों ही तुम्हारे लिए न कर्तव्य। तस्मात्तम पूर्वैरपि अनुष्ठितत्वा यद अनात्मज्ञ, जीव अनात्मज्ञ है तुम तद आत्मशुद्ध्यर्थम, जिसलिए तुम अनात्मज्ञ हो इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने अंतःकरण का शुद्धि के लिए तत्ववित्त लोक संग्रहार्थम, यदि तुम अपने आप को मानोगे नहीं जी मैं तो तत्ववित्ता हूँ, मुझे वृत्ति अनात्मक कह रहे हो आप, किसी को अज्ञानी कहो तो नाराज होगा ही, आप जबरती कहोगे मेरे को अज्ञानी, चलो बाबा तुम तत्ववित्त हो ना तो लोक संग्रह मार्ग उसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा, तत्ववित्त तरी लोक संग्रहार्थम पूर्व जनकादि भी, उन जनकादियों के जो की तत्ववेत्ता थे उन लोगों के द्वारा भी किया गया था, पूर्वतरं कृतम नाधुनाधरं कृतम निर्वर्तितम, पूर्वतरं कृतम न अधुनातनम इव कृतम निर्वर्तितम भवति, उन लोगों के द्वारा भी कर्म ही किया गया है, आजकल के जमाने जैसे वह सिद्ध नहीं हुए, छोड़े नहीं, कहने का मतलब कृतम निर्वर्तितम मया ऐसा कहकर सिद्धम त्यासनिया नहीं, वो करते ही रहे, तत्र कर्म चेत कर्तव्य तद वचनादेव करोमि हम, तब कह सकता है अर्जुन अरे भाई यदि कर्म मुझे करना ही चाहिए और आप कह दिया हमने कर लेंगे बात खत्म हो गई ना, ये क्यों कर मुमुक्षु ने किया था और तुम्हारे जनकादियों ने भी किया था, ये सब कहने क्या जरूरत है, हम कह रहे भले वो लोग कहे ना किए होंगे मैं नहीं करता क्योंकि आपने नहीं कहा, ऐसे तो कह सकते हुए भले उन लोगों ने कहा हो किया हो कुछ भी हो लेकिन आपका आदेश ना होने से, जो गुरु का आदेश है नहीं तो मैं नहीं करूंगा, तो गुरु है ना वर्तमान, भले कोई किया नहीं किया उसे क्या मेरा लेंगे, आप उन लोगों को लेकर के मेरे को क्यों कह रहे हो, उन लोगों ने किया था तुम भी करो, अपनी सम्मति दो। यही कह रहे हैं, एक कहने क्या जरूरत है आपको, यदि कर्म अवश्य मेरा कर्तव्य है तो आप ही का वचन मात्र से मैं अवश्य कर दूंगा। कि विशेषित है ना पूर्व पूर्वक्रम कृतम इत्युच्यते, एदारश विशेषण से विशेषित करके जो विधान करने की जरूरत है आपको। यस्मात् महद वैषम्यम् कर्मणि, इसलिए कहना पड़ रहा है कर्म में बहुत ही विलक्षणता, बहुत भारी रहस्य। कर्म को आज तक कोई समझा ही नहीं, कर्मों को किसने समझा ही ठीक से, इसलिए हमको कहना पड़ रहा है। उन लोगों ने भी किया था, मोक्ष भी किया करते हैं, तुम भी करो, इसे कहना पड़ता है। क्योंकि हमेशा एक बड़ा भ्रांति है, विशेष रूप में साधक जिज्ञास मोक्ष में वेदांत पढ़ने आ गए तो कर्म करने की जरूरत नहीं, बस जान लिया मैं ब्रह्म, फिर क्या कर्म करने का, ऐसा प्रचार कर, जान लिया ना मैं ब्रह्म, हो गया, हमने कह दिया ब्रह्म, सुन लिया बात खत्म, अब क्या जरूरत है कर्म। ऐसे ऐसे उल्टा पाठ पढ़ा देते हैं लोग, कर्म का रहस्य को समझ ही नहीं रहे। देखिए भगवान नाना पर शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, एक क्षण भी तुम चुप नहीं बैठ सकते, अजात कर्म ने कृत ये भी कह दिया, उसके बावजूद भी लोगों की अकल में घुसती नहीं पा, मोक्ष जिज्ञासु सब कर्म को छोड़ देते, उल्टा अपने पतन की रास्ता खोल देते। इसलिए कहते हैं मुझे विशेष का कहना पड़ रहा है, मोक्षो ने भी किया था, जनकारी तत्वता ने भी किया था, और तुम तो अज्ञानी, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। अज्ञान फिर कहने की क्या जरूरत, निश्चित उसको करना, कहीं तक न्याय है, यहाँ उन लोगों ने भी कर दिया, तेरे को क्या कहने की जरूरत है अलग से, तुमको तो करना ही पड़ेगा। इसको स्पष्ट करते हैं, इन कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जाता मोक्ष से अशुभा। अशुभ संसार आदि मोक्ष है, तुम पूरे संसार से मुक्ति को पा सकोगे। किं कर्म किम कर्म इति कवयोप्यत्र मोहिता, बड़े बड़े विद्वान वेत्ता लोग, शास्त्रों के जब बड़े विद्वान लोग है, पंडित लोग हैं, वे लोग भी कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको कोई समझ ही नहीं पाया, वे भी मोहित हो रहे इस विषय में, मोहंगता। वास्तविक इन चीजों के स्वरूप निर्णय नहीं कर पा रहे, कर्म के क्या स्वरूप है, अकर्म का क्या स्वरूप है, विकर्म का क्या स्वरूप है, इसमें वो निर्णय नहीं दे पाते। उसी के बारे में मैं तुम्हारे लिए अब तत्कर्म ते प्रवक्ष, वही कर्म का जो रहस्य है उसको मैं तुम्हें अब कहूंगा। ये जाता जिसे जान करके अशुभात मोक्ष से तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी कवि नहीं, हमने इसलिए पहले बोला कवि का मतलब यहाँ मोक्ष भी नहीं लेना, शास्त्रों के शब्दार्थ किया था, शब्दों के जाल लेके व्याकरण पढ़ा लिखा है, व्याकरण का भी कोश वगैरह, अजित न्याय भी है, मीमांसा भी सारा पढ़ लिखा है, और सारा शास्त्रों का खोपड़ी पर बोझा लेकर के घूम रहा है, उसको कवि कहा है, क्रांतदर्शी की बात नहीं हो रही है। तो कहेंगे देखो किं कर्म किंच कर्म इति कवयो मेधाविना, आ गया त्रिकालदर्शी ने नहीं बोल रहे, क्रांतदर्शी नहीं कहा, यहाँ कवि शब्द ईशावास परिषद का कवि नहीं है, कबीर मनीषी स्वयं वहां का, अरे नहीं वह क्रांतदर्शी अर्थ किया था, वो नहीं लेने का, यहाँ प्रसंग साधारण मेधावी, उसके हृदय साधारण, आम आदमी से तो महान, बहुत बड़ा विद्वान पंडित, सब शब्द अर्जन को जानता अच्छी तरह से, और कंठस्थ भी, हमें तो कुछ भी नहीं कंठस्थ है ये नहीं, और तो बहुत कंठस्थ रखा हुआ है, सब जान जहाँ बोलोगे कुछ खटाखट श्लोक सुना देगा, इधर बोला उधर बनो उनो ये सब बोल देगा, श्रुति स्मृति सब लाके पटक देगा, और क्या करोगे आप तो घबरा जाओगे वैसे। अभी उसके बाद सारा बोझ आना, जैसे खोपड़ी पर लकड़ी ढेर लगा है, उठा के पटकने क्या देर लगता है, वैसे ही शब्दों के जाल खोपड़ी में लेके चलने वाला जो होता है उसको यहाँ पर कवि कहा। ऐसे मेधावी होते हुए वेद वेदांत को पढ़ने पढ़ाने में सक्षम है, इसीलिए क्यों शब्दार्थ ज्ञान का जाल जानता है, क्यों नहीं पढ़ा सकता, हमसे बहुत बढ़िया पढ़ा सकता है, क्योंकि हर शब्द का पीछे श्रुति स्मृति सब नापक होते, इतना बढ़िया व्याख्या कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं ऐसे लोग भी मोहित हो जाते हैं। मेरा विनोपी अत्र अस्मिन कर्मादि विषय कर्म कर विक्रम विषय मोहिता मोहंगता वे मोह को प्राप्त कर गई। अतः ते तुभ्यम ते मने तुभ्यम अहम कर्म कर्म च प्रोक्त कर्म क्या है कर्म क्या है इसके बारे में तुम्हें कहूंगा। ये जाता विद्वा जिसे जान करके मोक्ष से अश्वात मैंने संसारात तुम संसार से मुक्त हो जाओ। न चैतत्वया मंतव्यम कर्म नाम देहादि चेष्टा लोक प्रसिद्ध मिली। यदि कोई मन में लावे अरे तो इसको व्याख्यान करने की जरूरत क्या और इस विषय में कभी लोग मोहित हो रहे हम मानते ही इतने सारी दुनिया में कर्म ने शरीर की चेष्टा जो हम काम कर रहे हैं धंधा कर रहे हैं कर्म कर रहे हैं लोग कहते हम तो अपना कर्म करते ही हैं हमका कर्म छोड़े हुए उनका जो भी वो कर रहे हैं उसको वो कर्म मानता है। ये दुनिया में तो प्रसिद्ध है लोक प्रसिद्धम देहादि चेष्टा एवं कर्म नाम अकर्म च तदा क्रिया और देहादि का चुपचाप बैठना तुष्टि मासना देहादि किसी पर क्रिया नहीं होना इसी को दुनिया में अकर्म मानते हैं। किन तत्र बोधव्य हम इसलिए हम जानने की क्या रह गया सारी दुनिया में चित्र जान देंगे इसलिए ये कोई विचारणीय विषय ही हितत्वया न मानना इसको बड़ा ग्रहण हो और उसको बताना हो ऐसे कोई विचार का विषय ही नहीं सारी दुनिया जानते बच्चा बच्चा जानता है आबाल वृद्ध हाल को भी ये शास्त्रकार लोग बार बार बोलते वो जो खेत करने वाला इसका पैर में जो है कीचड़ हमेशा लगा रहे तो वो भी इस बात को अच्छी तरह जानता मैं अपना कर्म कर रहा हूँ तो फसल काटूंगा कर्म ना करो तो फसल नहीं काटूंगा उसका मतलब ये कर्म है अपना कार्य दुनिया प्रसिद्ध है इसके बारे में आपको बताने की जरूरत है क्या। तो भगवान कहते हैं भाई ये प्रसिद्ध अर्थ नहीं है यहाँ कर्म कर विकर्म अत्यंत गहने कर्मणो ही अभी बोधव्यम बोधव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति गहना कर्मणो गति कर्म की जो गति है उसका स्वरूप फल आदि अत्यंत गहन है। यह लोक प्रसिद्ध हो ही नहीं सकता शास्त्र प्रसिद्ध भी नहीं है तो लोक प्रसिद्ध कह रहे हो शास्त्रों के अंदर भी यह अनायास ही सुस्पष्ट ज्ञात नहीं होता अतएव कवि मोहिता तो कभी लोग कहे को मोहित होते यदि शास्त्र स्पष्ट होता तो शास्त्रों में भी ऐसे इसको ज्ञान बना करके रख दिया गया है इतना गूढ़ और सूक्ष्म रूप में गुंथ दिया गया है इसको कोई उस ग्रंथि को सुलझा ही नहीं पा रहा है इसलिए गहना करुणा विचार चल रहा था न चैतत्वया मंतव्यम कर्मणा देहादि चेष्टा लोक प्रसिद्धम अवतरणिका बता चुके थे यह तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि कर्म जो है देहादि की चेष्टा ही है लोक प्रसिद्ध है इसलिए उसको जानने के लिए कोई चीज रहा ही नहीं तो प्रसिद्ध है तो क्या जानना है बोधव्यम कह दिया क्या बोधव्यम कुछ नहीं बोधव्यम जो दुनिया प्रसिद्ध है उसको जानने की हमें चेष्टा करने की जरूरत नहीं है जो देहादि की चेष्टा है वही कर्म और अकर्म क्या है देहादि की क्रिया है तुष्टि माश्रम चुपचाप बैठ रहा किन तत्र बोधव्य इसमें क्या जाने लायक रह गया इति न मंतव्य कस्मा चतिर क्यों ऐसे कहते हो भाई कर्मणो ये भी बोधव्यम बोधव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। इसी प्रकार से विचार जो भागवत में भी 11वें स्कंद का 3रे अध्याय 42वें श्लोक से 46वें श्लोकों में 5 श्लोकों में विचार किया है कर्म अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है यह जानने योग्य है क्योंकि बड़े वेद विहित कर्म कर्म है इतना तो जानते ही हैं सभी लेकिन उसका विधि विधान को समय प्रकार से जाने बिना करना और नुकसानदायक होता है और यह भी जानने वह कर्म हो का रहा है क्या उन कर्मों को करने वाला मैं आत्मा हूँ क्या वे कर्म इस आत्मा में और आत्मा से निरूपित होकर हो रहे हैं या कहीं और हो रहे हैं कर्म के वास्तविक स्वरूप को जानना जरूरी है। जब तक उसके वास्तविक स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक शरीर आदि की तरह होता उन वैदिक कर्मों में भी अहंता ममता से जुड़ करके स्वर्ग आदि लोक रूपी फलों को प्राप्त कर संसार बंधन में पड़ा रहेगा। इसलिए जो कर्म के वास्तविक फल स्वरूप को जान करके वह कर्तव्य रूपेण करता ही है किंतु उसके साथ कर्तृत्व और भोक्तृत्व संबंध नहीं कर लेगा तो वह मुक्ति को और आगे बढ़ता है। इसलिए कर्म का वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है। और दूसरा बोधव्यंच विकर्मण, विकर्म का भी जो वास्तविक स्वरूप वह भी जानना है। इन दोनों के स्वरूप जानने से काम चलता नहीं है जब तक आप अकर्म के स्वरूप को नहीं जानते। अकर्मणश्च बोधव्य, यह विलक्षण तीन प्रकार के कर्मों को जानना इसलिए ही जरूरी है क्योंकि कर्म का जो स्वरूप है और उसकी जो गति है वह अत्यंत गहन है। क्योंकि सामान्य रूपेण एक गंवार खेती करने वाला से लेकर के बड़े से बड़े विद्वान जैसे पहले कवयोप्यत्र मोहिता वो लोग भी इस विषय में भ्रांत हैं। उन्हें भी पता नहीं कर्म का असली स्वरूप क्या है। वे लोग भी अध्यास को लेकर के ही चलते आए। इसलिए क्या कहते हैं कर्मजन्य जो अपूर्व है वो आत्मा में रहता है और अपूर्व का भोगने के लिए अपूर्ववान आत्मा स्वर्गादि लोकों में आता जाता है। ये बड़े बड़े विद्वान भी कह देते हैं और गंवार तो जानता ही है, कहता ही है हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो वो मान ही रहे। अपने कर्मों को अपने शरीर में नहीं मानता, वो कर्मों को अपने आत्मा में मानता है। उस जन पुण्य पाप वाला अपने आप को मानता है। ये तो इसीलिए सभी के सभी इस विषय में इसके स्वरूप को जानने में विफल है, चाहे पढ़ा लिखा विद्वान हो चाहे अनपढ़ कोई गंवार हो। इसलिए कोई भी इस कर्म के स्वरूप को वास्तव में जानती नहीं। अतः कर्म के स्वरूप को जानना जरूरी है। उसकी बिना वास्तविक कर्म योग का आप अपने जीवन में अनुष्ठान कर ही नहीं, और बिना कर्म योग की अंतकरण शुद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर जान के इस बात को स्थापन किया और अर्जुन के मन में शंकाओं को स्थापन जवाब देते हुए कहते हैं इस कर्म की गति को जानो। भाष्यकार कर्म रहा शास्त्र विहित से ही कर्म ही मन यस्माद अपि अस्ति। शास्त्र विहित जो कर्म है इसलिए वो जो शास्त्र विद कर्म है उससे भी अलग उसका असली स्वरूप कुछ और है। ही अपि ही मैं यस्मान शास्त्र विद कर्मणो अपि किंचित वास्तविक स्वरूपम भिन्नम अस्ति तत् बोधव्य उसको जानिए। जो स्वरूप वहां वर्णन किया है साध्य साधन और इति कर्तव्यता है ना, किम केना कथम भावये, ये जो विचार आप पढ़े हैं और जानते हैं और किसके लिए करना है, किस साधनों से करना है और किस प्रकार से करना है। ये कर्म का तो स्थूल रूप है, ये कर्म का बाह्य स्वरूप है। साध्य साधन इति कर्तव्यता जो चीज है उसका अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान जो कर्मकांड को जानने वाले वेदों को जानने वाले भी केवल कर्म का बाह्य स्वरूप को लेकर के विचार करते हैं। कोई भी कर्म का असली स्वरूप जो गहन स्वरूप है उसको कोई नहीं जानता। इसलिए कहते हैं ही मन यस्माद कर्मणा शास्त्र विहितस्यापि अपि मन अस्ति किंचित बोधव्य मन्यत, उसका बोधव्य कुछ और स्वरूप है। बोधव्यम च अस्त्येव विकर्म, इसी प्रकार से विकर्मणे प्रतिषिद्धस्य कर्मणा, प्रतिषिद्ध कर्मों का भी जो वास्तविक स्वरूप है वह भी उन कर्म के स्थूल रूप से भिन्न नहीं है जिसे जानना चाहिए। तथा अकर्मणश्च तूष्णीम भाव, अकर्म क्या है यही अर्थ वहां भी लिया है भागवत में भी। कर्म कहने से शास्त्र विकर्म, विकर्म से प्रतिषिद्ध कर्म और अकर्म से न तो आप हित कर रहे हैं न प्रतिषिद्ध कर रहे हैं, तुष्ट भाव में रहना निष्काम नहीं, जड़ बुद्धि ये विवेक नहीं है। यहाँ पर उसको वो न विहित कर रहा है न प्रतिषिद्ध कर रहा है, न ये न वो, चुपचाप बैठा है अपने प्रहार कर्म के अनुसार जो हो रहा है वो हो रहा है ठीक है। नहीं नहीं वो तो वहाँ अभी कामनाएं तो हैं लेकिन कर नहीं रहा है, दोनों में फर्क है। निष्काम भाव से होकर के उदासीन होना बहुत निष्कर्मी भाव जो आप जो वर्णन कर रहे हैं ना वो निष्कर्मी भाव है, वो निष्कर्मी भाव बिना किए होता नहीं। और यहाँ वो बात नहीं कह रहे हैं जड़ बुद्धि वाला है कि वो है व्यक्ति वो डर गया है, वो डरा हुआ सा है कामना लेकिन डर रहा है वो, सर पता नहीं बीच में कहीं गड़बड़िया हो जाए, पता नहीं आज तो वैदिक कर्म को जानने वाला ही नहीं, कर्मकांड को ठीक से करना जानता है नहीं, अधूरा अधूरा होता है, इससे बड़ा हो सकता है नुकसान हो जाए, इधर मैं वो नहीं करूंगा और इधर प्रसिद्ध भी नहीं करूंगा, प्रसिद्ध करूंगा तो जानता मैं नर्क में जाऊंगा, है वो महाअज्ञानी लेकिन अज्ञान के साथ वो संशयालु भी है, तो खतरनाक है ना वो स्थिति, वो भी उचित स्थिति नहीं है, उसके स्थूल रूप भी अनुचित है तो उसका वास्तविक स्वरूप कहां से उचित होगा, इसलिए उसका भी वास्तविक स्वरूप को जानना हमें जरूरी है जिससे हमें इन इस प्रकार के कर्मों से हम ऊपर उठ सके, करते हुए भी इनसे असंबद्ध होकर कर्म करते हुए मुक्त हो सके, वो तरीका बता रहे हैं। इसलिए अकर्मणश्च तुष्टिम भाव से बोधव्यम अस्ति त्रिषु अपि अध्याहार, तीनों जगहों में अस्ति का अध्याहार कर लेना, अध्याहार कर्तव्य यस्मात्, जिसलिए गहना विषमा दुर्ज्ञान, ज्ञान है अर्थात क्या अत्यंत विषम है, उसका ज्ञान होना बहुत कठिन है, असंभव नहीं है कठिन है। कर्मण किसकी, कर्म का गति, गति क्या है यदि प्रचनार्थम कर्मण कह दिया तो विकर्मण और अकर्मण को भी समझ लेना, कर्मादि नाम कर्म कर्म विकर्म नाम गति याथात्म तत्व, गति का मतलब फल नहीं समझना, वो फल तो बता ही दिया है साथी कोटि में आ ही गया है वेदों में, फल की बात नहीं, यहाँ गति का तात्पर्य है उसका यथार्थ स्वरूप क्या है, उसका तत्व स्वरूप क्या है ये जानना बहुत कठिन काम है, क्योंकि अनादि काल से चला आया हुआ इस महान भ्रांति को तोड़ना बहुत कठिन है, अध्यास वज्र के समान है, इस वज्र को काटने के लिए ज्ञान रूपी वज्र ही जरूरत है, वज्र को वज्र ही काट सकता है, सोना चांदी नहीं काट सकता, किसी भी चीज का अस्त्र शस्त्र बना लो वज्र को आप काट नहीं सकते, ये भ्रांति रूपी अध्यास इतना महान वज्र है इसको तोड़ना आसान नहीं है, क्या है कर्मण्य कर्म यह पश्य अकर्मणी च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येशो सयुक्त कृष्ण कर्म कृत कर्मणि अकर्मय, यहाँ भी इसकी व्याख्या में भाष्यकार तीन पक्ष लाएंगे अलग अलग स्थिति के लोगों के अनुसार, विद्वानों के दृष्टिकोण से, तत्ववेत्ताओं के दृष्टिकोण से और साधारण आदमी का दृष्टिकोण से, हर व्यक्ति के अलग अलग दृष्टिकोण से इसकी तीन व्याख्या करेंगे। पहला सकल व्यापारों में कर्मणि अकर्मय, जितना भी इस शरीर मन बुद्धि इंद्रियां इनसे जो व्यापार होते हैं व्यापार सामान्य, उन सभी में अकर्म को देखना है, और अकर्मणिच निवृत्तियों में भी कर्म को देखना है, निवृत्ति में भी कर्म ही, निवृत्ति भी एक कर्म, उसमें कर्म दृष्टि देखना, इसको क्या कहेंगे, ऐसा जो कर्म और अकर्म में दृष्टि करता है वह स्वतः ही विकर्म में भी कर्म की दृष्टि करेगा, क्योंकि अकर्म और विकर्म एक जैसा करीब है, अकर्म यही है न प्रतिषिद्ध न निषिद्ध, निषिद्ध न विहित दोनों नहीं करना, और विकर्म क्या है निषिद्ध को करना, इन दोनों में ही कर्मत्व दृष्टि है, तो ऐसा जो व्यक्ति तो बुद्धिमान होते मनुष्यों में, अथवा लोक में जो आरोपित है, लोक में क्या है मैं करता हूं, ऐसा आत्मा में कर्म का आरोप है, कर्मणि का अर्थ वहां आत्मनी हो जाएगा, आत्मा में जो अकर्म पश्य, कर्मणि में अकर्म को देखता है माने निर्णय कर लेता है मुझ आत्म स्वरूप में कोई कर्म नहीं होता, कर्म कहाँ है जिसको दुनिया मान रही है, कहाँ अकर्मणी शरीर है, शरीर में कर्म नहीं मानता है, कर्म को कहाँ मान रहा है, कहाँ माननी वो आत्मा में मानता है, और शरीर में इसलिए अकर्म मानता है, उस अकर्म में भूता शरीर में ही वास्तव में कर्म होता है और मेरे अंदर कर्म नहीं है, ऐसा जो समझता है वो बुद्धिमान है, ये शरीर से स्थूल नहीं लेना, सूक्ष्म भी दोनों ही लेना, स्थूल भी और सूक्ष्म केवल स्थूल नहीं लेना, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ही वास्तव में कर्म हुआ करता है। जो स्थूल शरीर से आपने कर्म किया है उस कर्म का सूक्ष्म रूप जो होता है वो सूक्ष्म शरीर में अपूर्व नाम से पुण्य पाप नाम से अनेकों नामों से रहता है, जिसने जो भी कहना है नाम अलग अलग रख दिया है, उन नामों से जो सूक्ष्म शरीर में रहता है, अतएव वह का सूक्ष्म कर्म रूप ही उस सूक्ष्म शरीर को इस लोक से दूसरे लोक में ले जाता है। इसलिए है कहाँ वो सूक्ष्म शरीर में, शरीर में ही तो है ना। लेकिन आपने शरीर को क्या माना, अकर्म, और आत्मा में मान लिया। बड़े नैयायिक लोग भी कह देते पुण्य पाप कहाँ है, धर्माधर्म आत्मा में। बड़े बड़े नैयायिक जिसे कार की खोपड़ी वाले भी इस विषय में गलत है या नहीं, गहना कर्मणो, इसलिए कहा गया वो भी शरीर में रहने वाला इस धर्म अधर्म पुण्य पाप अदृष्टों को आत्मा में मान लिया और शरीर में अकर्म मान लिया, शरीर में कोई निकर्म रहता, उल्टा कर दिया ना वो। जो दुनिया उल्टा समझ रही है, बड़े बड़े विद्वान भी उसको वैसे ही मान लिया है, ये गड़बड़ी है। इसलिए असली बुद्धिमान वो है जिसको बड़े विद्वान भी जो कहा करते हैं कि ये शरीर अकर्म है, उसमें कर्म को देखने वाला ही बुद्धिमान है। और जो बड़े बड़े नैयायिक विद्वान लोग भी और गंवार भी कहता है कि आत्मा में कर्म है, वहां पर अकर्म को देखने वाला वही वास्तव में बुद्धिमान है। सब बुद्धिमान मन शेष हो सयुक्त, वही युक्त चित्त वाला है, वही कृष्ण कर्म कृत, वास्तव सकल कर्मों को करते भी वो नहीं करता है, अतव कर्म करने वाला है। भाष्यकार काफी लंबा चौड़ा है, यहाँ विचार भी होगा, इसलिए क्रियते इति कर्म माने व्यापार मात्रम, व्यापार सामान वेद भी व्यापार सामान ही पहला पक्ष ले रहे हैं, व्यापार सामान जो कुछ लौकिक वैदिक जो कुछ भी हो रहा है शरीर से वो सारा का सारा व्यापार मात्र को लिया, तस्मिन् कर्मणि अकर्म कर्म अभावम यह पश्य, उसमें कर्म के अभाव को जो देखता है। अकर्मणि च कर्माभावे, अकर्मणि मैंने कर्माभावे, कर्तृतंत्रत्वात् प्रवृत्ति निवृत्त्याः वस्तु प्राप्त्येव सर्वैव क्रियाकारकादि व्यवहारो अविद्या भूमौ कर्म यह पश्य। अकर्मणि मैंने अविद्या भूमि, कर्तृतंत्र कर्ता के अधीन होता है क्या, प्रवृत्ति और निवृत्ति, वस्तु अप्राप्त वही, इनकी वस्तु क्या है वास्तविक आत्मा, उस आत्मा को बिना प्राप्त किए ही सर्वैव सारी दुनिया क्या कर रही है, क्रियाकार का व्यवहार हो, क्रियाकार का जो सगल प्रकार व्यवहार है, सगलों के द्वारा किया हुआ है जो अविद्या भूमो एव कर्म, अविद्या भूमि में है ऐसा कर्म का है, अविद्या में ही कर्म होती है, आत्मवास्तव में कर्म नहीं है, ऐसा यह पश्येत पश्यति स बुद्धिमान, वो बुद्धिमान। और अविद्या अविद्या का कार्य सुशरीर का सुशरीर इन्हीं में ही वास्तव में कर्म है। मनुष्य हो मनुष्य में वही सबसे बड़ा बुद्धिमान समझो, सयुक्त मैंने वही योगी है, कृष्ण कर्म समस्त कर्म कृच्छ सकल कर्मों का कर्ता भी वही है, क्योंकि वह योगी वह ज्ञानी यह बात जान रहा है सकल कर्म हमारी अविद्या में ही हो रही है, हमारी माया में हो रही है, और मैं अपनी माया को लेकर के अपनी माया से और अपनी माया में ही सकल कर्मों को कर रहा हूं। माया माया माया एव क्रियते न तु अहम, ये दृढ़ निश्चय जिसके अंदर है वही वास्तविक बुद्धिमान पुरुष है। इति स्तुते कर्म कर्मण और इतर इतर दर्शी, ऐसा जो है उसको सर्व कर्म कृत क्यों कह दिया, ऐसे बुद्धिमान की स्तुति है ये, कि ये कर्म कर्म का परस्पर जो भेद है उसके वास्तविक जो स्वरूप है उसको जान करके वो कर रहा है सब कुछ माया के द्वारा अपनी विद्या के साथ अपना खेल खेल रहा, जैसे माया भी ये जान रहा है ना ये सब क्या हो रहा है, वो जानते हो कहीं नहीं हो रहा, ये तो मेरी माया में दिखाई दे रही है, वास्तव में कहीं सामने कुछ भी नहीं होता, और दुनिया को बहुत सुंदर एक से कमाल दिखाई देता है, दुनिया को कमाल दिखाई भले दे रहा है इन मायाविद इस बात को अच्छी तरह से जानता है, ये जो कुछ भी मैं अपने संकल्प से दुनिया को दिखा रहा हूँ वो कहाँ है, न मेरे में है न बाहर है, ये मेरी ही माया में, इसलिए मुझे लोग मायावी कहते हैं। यह बात उसको अच्छी तरह से ज्ञात है, इसलिए कहते हैं कि देखो उसकी स्तुति के लिए कहा गया सर्व कर्म